Tiden går så rask afsted, og de fleste følger med. Nogle vandret, andre lidt på sned. Tiden tæer tidens tand. Tid er alle sovermand, for tiden tugter tidens slendrian. Men tænk, hvis der var tid til bare at være og leve for det nære. Sikke et liv, vi kunne have, men der er altid noget, vi gærer. Der er altid noget at lære. Og hvor bliver så tiden af? Tænk, hvis tiden gik i stå i hver et hus og hver en bro. Det kunne give noget at tænke på. Tænke lidt på livets fred og snuse lidt til kærlighed og nyde solen før den går ned. Ja, tænk hvis der var tid til bare at være og leve for det nære. Sikkert et liv vi kunne have, men der er altid noget i gære. Der er altid noget at lære. Og hvor bliver så tiden af? Tid er nu og evighed. Tid er mere end tid og sted. Det er tid, der sætter tiden i skridt. Tid giver råd og bedre kår. Tiden lærer alle sår. Hvis bare du kan vente 100 år. Men tænk hvis der var tiden af.